اگر کہ دا نفس اور دا نفس غفتن یا سار دیر سر گندی گی اگر حیجان پیدا کری نفس کی حیجان پیدا کری پر اوالم تکرر وہ نہیہ عن تعلیمی ہم نساء یہ نو آیا ہوتا سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ افقان کے زرکشی برہان کے نقل کی حاکم و مستدرک کی روایت نقل کرے گئے اور صحیح و قیل دی گوڑے دا حاکم کو تصحیح اعتماد نیشتے اعتبار کی نیشتے جراد سے دے اور کنے دے وہ در روایت بنیاد کو معلوم شو کہ من اتنے راغ اللہ دا حکمت تے گئے وہو سر فی عدم تکرار قصتی ہی علیہ السلام اور جاداؤں گے کرہ بعض صلف تعلیم النساء سورة یوسف جو سیوطی کتاب الحاوی للفتاوہ اول جل دریس و مخ 377 باندے اور فتوہ نقل کل جو حکمت انداؤں یو دل جکا شیر جا جانا دا اول حکمت ذکر کئی ماں کا تو قرآن والے گلے کنا اس بڑے تو واقع ذکر کون یہ سب بنس پہ قابو کو لے تم رزم کر لے نہ پتا بس اختر جی نس ب قابو سا کے سر تو وان اڑے یہ سب پخون بانے اب تیرے کبان جروان سر الف لام را دالو آیا چنری ددی سورت اکثر گندوں کی رغم اور برداشت کرو کتاب میں صورت مکتوب دا اللہ دین دا دے سبق کی دی تو قرآن کے بس سبق کے بعد دا سے تفصیل نہ ہوں گے دا یواز دی کی نہیں ہم دین سرگندوں کی دا برداشت کرو اب رغم کرو دے طریقے برداشت کو سم رکھائے لکسی یوسف کرو یوسف دا نفس پہ قابو کولو کرو چاہے کہ دا نفس پر ازادا عرض کرو جو تب اندہ شانتا کرو مدا سوکن نبی علیہ السلام صرف نو ہر نبی نفس قابو کی ساتھ لے ہر نبی عصمت دا انبیاؤ مفروغ عنہا تو دینی و مذہبی دلو کے کلی کتاب دا ایدار دی دید یہود نا چاہوں گا انبیاء دو گناہوں تذکرے نہیں کہی یہود بے باکا بے حیاء الف وہی دے پیغمبر میں ہر گناہ کی جا شہر دے کنا کی جنہیں شوی دی کنا کردے پورے کہ لوت وہی بخبول دو نمو سرا دا اللہ پانا وہی جنائی کری اور دا غین دنی کا اولاد پیدا شہر دو نمو سرا دا شانتا یوسف علیہ السلام پہ بارکے دا سید نور انبیاء بارکے کیا واقعات نقل کے لیے ہماری دے دے پلی کان یہودیانونا بل چاہم یعنی مذہبی فرقوں کے دلو کے چاہمی دی یلی کہ دا انبیاءونا علیہ السلام دینا کیجئے نو دی یہودو بچیان دی دی یہودو نا حرام پیدا بچیان دی شیعگان رواسل دقا عقیدہ دروا خضورا اگر اوی ارسی کی نکیجی شیدی کنا دا دی آیاتنا بیاننا دبی لک دبی صورت اکثر گندوں کی رہ پیغمبران دا مقام چھ سمرہ زم کئی قبل النبوت و بعدہا دو نبوت نمستیم ادو نبوت نرستیم اگر پاگی بانی تنجی اسے اعتبار کن یکنان راول زمگدہ قرآن پساف جوابانی خائل کی جان کی پوکائی جان پوکے جیسے پیغمبران مبارکی سے غلط خور نکو گئے من کا تبین کہو احسن القصص کل قصر تبین احسن القصص بارین یا تا تخل بیان جبکہ سی جمع قصص ان راجی قصص ان خمال دردے اور اس کی راجی صورت اکاف کی کہ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم درنا غجا قصصا تخبر اثار وانسو تخبر کلنو بانی وانسو جا واپس صلی اللہ علیہ وسلم جنبی علیہ السلام نبوت پکے بچان دے ویلے یقینی کے نہ کردا قرآن درست، یقینی کے نہ کردا قرآن درست، کتب خانہ یہ چند ملت بسست، تاریخوں کو ڈرو خو ضرور تاسو حقائق ہم غلط کری گی اور رانا گان چری کری گی کتب خانہ یہ چند ملت بسست امتا تو دانی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور جاداؤں گا بے تحسن القصص لے وکا لاستعمالها علی ذکر حاسد و محسود کی نظر سمر نہ کر دو تو تیاری گی محسود سرا کیا سر جتی نہ کرے اگر سر سمر جاتے کی دا مالک اور مملوک تذکرہ دا مالک کوئی اکرمی مسواہ مملوک انه ربی احسن مسوا زما مالک دے زما سر خکری زب وری آرکور کی خیانت کم زب خیانت کولو تو تیار نہیں احسن مسوا باستان تا شاہد او دا مشہود واقعا یوسف او کورو علی شاہد مشہود سیکری دی او بلخوا سمرہ حفاظت سے دے دا عاشق و دا معشوق کسی بھی پکیتا حقیقت بہن سے دے دا حب سے اطلاق یوسف جیل کے دا تپوس چکی سے پرسان حال ندارا تپوس والے چکی سے چولی رہے دا مسافر او پاک لمن دیدارا ولی جیل کے لئے سکری دو کتاب و سر جاتے کا تپوس چکی سے جی تپوس لو کی مجھے طریقہ آنے عاشق مقصود واقعہ دا حرف اطلاق اور دا سجن و دا خلاص اور دا خصب و جدب یہ سوکری روانی بھی اور دا غلی حفاظت و کر انتظامی معاملات دا ملک کہ کلا اندازہ باسی کہ ملک کے سوکری راجی اس مسلون کمی بھی سوکری بھی مداغینا پارا اول نا انتظام پکار دے دا حکومت پر ذریعہ باندے تو پانی کے پاس دین کنٹرول پہ عوام لگول گاڑی خوراک پکور کے روز دڑے لگی مجھے حکومت پابندی لگئی دڑے بنی دے سر بھائی جو سل روپو سبزیاں ساگن آخری مجھے حکومت پابندی لگئی اور قومی خلق سکے تھے جاسوسان کی کہ جو پنجوس روپو نزیات سودا بنا خلائی دو جماعت کی رپارہ با دو پانزوست میں زیادت سودا چوکنا خلی یا دو کور پر حساب چی دیر بھی نگاہو دو پانزوست روپو اچھلی بھی نگاہو دو پینزوست روپو یہ دین زیادت سودا بنی کنٹرول لو دو قابو لگی لیکن ما رومو لگی چی زیادت با نور کر چالک دو ورک لو دستان با اخلم اپو خلق رومو لگی چی زیادت با ناخلے کم واغست نو تاسو نه دا دې مناسب جرم اخلم خونه دې په کار ده سرقم دا ده عمر صاحب دوروالی داسې شوي چې د منډۍ کې د دکاندار مال یې ټول اخیستی دی او هغه په حق د بیت المال ضبط کړی دی ته ولې خلاف قانون کار کوي دا د حریت بندو نه وي انتظامي مسله ده په انتظامي مسله کې به خامخا سختي راولي هسې خو کار نه کېږي که نه په دې بنیاد باندې ذکر کړه سوکری را روان دی قاسون را روان دی احتیاط ہو کئی من بیانو تا تخکل بیان اداولی تکم تصور دلی چوہی قرمان تلیلی تمن تا تجلی قرآن ما تا تی بیانو کا فابدو و توکر علی ما دی تیلی للہ قیب السماوات والارض دا بیان کا او پا دی بانی با لین قداب را دی دنیا کی مجھے تالی تسلی در قوم پدی دنیا بانے دی ما اوحائنا الیک ھذا القرآن بیوسف علیہ الصلاۃ والسلام ازمیخ بیوسف پا جور ندی داغد حسن از خائص پا دنیا بانے دی حسن خائص داغد خپل نو خلاف دا انبیاء دا ابتلاع ازمیخ نا داغد آغود اللہ سو کہ خلیم یہ مشکل نو خلد احمین یہ دا اللہ دا وید ما نبی علیہ الصلاۃ والسلام تی پردی ویلی پر درگو تیلی روارا رورا اللہ جاتا اللہ واحد اذا اللہ کتن تفصیل کا کئی با تفصیل مکا لیکن ختم کا اللہ جاتا من طول تصرف کی اتفقی ورغلو تدارای چشکو وا یو نیتا پو مقبانی با من دستا دا طول خبر مولو چه تسن گواغ بمونی سپگ میاسوه دمیاسوه درینیاسوه کالوائی و دا غیر مولو سو دغم را نیتا وگا زمین خبر تغوجد گی سمانا الا ویا اولا با پکتان زوتا ہے نبی علیہ السلام و سلامی نکی تردی پوری چترو کنوی روارک سے گزارت کی چیزی ہوئی کا پیغمبر علیہ السلام پوشی چترمین دیو سسو مجلس نپاسی اب سرگن روخ سسی دی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری على ان ادعا هذا الامر ما ترکتو خزی دولتینا بادشایانی دا خو پریو والی کسی گی خلکو تو دا خواست پریو تر مختی وی نجمع علویتنا لکا من تا خپل بادشای کو اقانی بیرگون افتا پا کورو برو تو این بادشای دا کار کولا او کتو زوانی تا تو خزی ضرورتی او دی پا سر راگستی نو خزا خیا من دا دل راولی مار مار پا کیسی خزا خیا من دا دل راولی که دا مار سودا دی چی مار ندیسی نو تو دا سردن دا قدرتا غلیشا دمر مال برا جمع کی چی پا طول و عرب کستام را دولت من بنی نو ترو تایی چی گزاراو کا رسول اللہ علیہ السلام سرگو نوخ روانی سی پاسی دا مجلس نسائی کرو تا یہ دا خدا دی کہ نور میں یو لاسکی کی نور اس کو گوئی رو بل لاسکی دی یعنی سنسی و قمری نظام دا دنیا نو دا پاس دنیا اماتا والا کی کہ نکاح میں نہیں کرے علا ان ادعا حاض الامرہ ما ترکتے ہو یہ نترزم ترون جذبہ شو تروارن پرسوی کی خفا کر اتروسن غدد پار طول کلاو نکوی وہ اپس را سخبرکم راہ جرگہ ناستبہ خلق پتم ہے کہ ابو طالب سے بلا خونا کئی نہ ابو طالب دس بچے سو نیو دن غزل شروع کلا غزل کی روارا کسو آئی نو آگوا کسو کہ نو آگوا واللہ واللہ قسمت اللہ کسو زمر کرے نیم اقبر کنے نیسے تا تو بد سرگو پکنی سی کتے لاسکولے گو پنی سی بیانو کا بیانو کا فانزل امرت ما عليك غزازة ابشر بذاك وقر منه عيونا چلو اخفل خبر اخفل اسلمنا اترقیقا فانزل امرت ما عليك غزازة ابشر بذاك وقر منه عيونا زما خبر اکوی دعوتنی وعلمت انك ناسهی وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ سَمَّ أَمِينَا فَمَاهُمْ بَلِدِي طَرَفْتَ تِلِ الشَّاوَي اَتَا مَعْنَ الدَّارِ فَمَا تِعُرُكَ وَدْتِ سِيَاشِ مَسَلَرَا وَاَسِدَا لَوْلَ الْمَلَامَةُ اَوْ هِذَارُ مَصَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا سپکی بجی رجی دخل کنے ملامتول نے اذا عبد المطلب اولاد بخپل نکی دن پرے ہو اگر نا لائے کری اگر اس پک خلق دے دا سی گلے لکرہ لکہ زمان پا خیال کیا مسلمان مرتد سنو سمر اس پک دے سمر شرم دے سمر بے غیرہ توب دے ناغون دا گا چی بخپل دن ناوے دل دیجے کی دا شرم دے لولا الملامتو او ہزار مصبتن لوجدتن سمحن بذاک مبینا ما با پردا جو ویلے اختارا بنی ویلے او چوک مرارا دخل کو بج ردی اس پک سپوری را ترائی او طول قام بنی دیده تکی او با چی دا ابو طالب دا عبد المطلب اولاد دا سکار را دا تفایدی نو نبی علیہ السلام سران دا اولاد روشت تسلی مروان سو نتکے تسلی ورکا نقرس درگا پاسی دا سادر اتاک بولی روان سے کنا ان هذا لسعر مراد سورة صافات کے اول سات کے ان هذا لسعر مراد دا خود دو درگی خبر را یہی پخارو اکلی ہونے کرے دے غرب دو ٹول دے تو او گا تلا بس صحیح گو دو ٹولی تو او نگا تلا دو زال لئیزر دو کرے دے تو سرگی زمین جاؤ دی نا اپا خبر روان دے دماء حینا علیتا هذا القرآن تو سوف جائے تو وحی کرم گا تا پر قرآن دو جنے دی تاستن القصص یلی دی بیان دے نخصت بیان دے دو یوسف علیہ السلام ازمیخ دخپل لاسو نو دے اختیارو دے نبی علیہ السلام دے ابراہیم خلیل الرحمن دے نوح علیہ السلام حود صالح علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ازمیخ دا او دخپل اختیارو او پرخوے نو پختیارو تسر رکاوت نمالی دا او اوزان تنی جنوار گنا نو احسن القصص قصت ابراہیم قصت موسا قصت عیسا قصت یونس قصت حود قصت صالح وہ پیغمبر واقعی دی وہ بیان خستہ دارے وہ خبر ادا جو میں خبر دے یوسف علیہ السلام ابتلا میخ اور سرکار دو جی داخل خواہش میں راغل ہوا اگر دے دو حسن دو جنا دا قابلیت دو جنا دا پلار مینو ہو سارا دو محبت ابا ابیہ ایاہو دو جنا نو چکا اللہ خبر دا سورا کرے گا اور اللہ کی خبر ہے ورے گا ابھی بنیاد باندھے اگر سارا دا سخت ترا گلوا اور دا تکلیف ترا گلو دا سنتروس کی ابتلاگانی سرا گلی دی نو طول پدغ بنیاد را گلی دی شیخ الاسلام نهاج سنت النبویہ برین جل اتیائیم مخبان دے جبی حالات دے خور تفصیل کرے فجزاہ اللہ احسن الجزا درخ تفصیل کرے مقام دان دیاؤ ابی یوسف علیہ السلام دے ابتلا بنیاد قرآن جاگے ذکتا بانی باجی رجوے تم اتنی لگی ربانی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِن مُخَفَّب یقیناً لیتا مسجد جہالتنا خام خادنا پوہانونا خبرونا لامی ذکر کرے انی ذکر کرے حویتنا خبرونا پیغمبر السلام بچا تاریخ لستے بچا کتاب لستے قرآن تا امیئے لیتے کہ مورا پیداو حق قشان تا تر نبوت تا دور پورے پاتے تو سبی کو داور بانی نہ پیدا دو نبوت نظرس تا پورے پاتے دو خدیبیی صلح لکلے تیرا علی لکل حاذا ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ سنادید مکہ دا سرخطو رسول اسمی کی آغدہ کی جو رکھے گا قدیبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشران دا مکہ سران نو تاگے اعتراض کو سہل یہ پیغمبر کی منگ امانی پر غور سر پتی پیغمبر نمون پیغمبر بنینی کی اولی کا محمد ابن عبداللہ نبی علیہ السلام علی کا اے ادا رسول اللہ کی نروان کا اے نروان وما اللہ کی نروان کی نروان کم پیغمبر السلام دی راکم علا کم تکے رہے گا دے پیغمبر السلام روان کا اللہ میں پراس کو سوئی اگر روان کو دہا کارے کہے نور آپ کو لاس بانے لکھ لیا کہ انہیں لکھو انہیں دعوت معلوم کیا رسول اللہ پر جکم جو دے سلاس کی نروان کو او نیر مور نہ پیدا یقین ہے یہ تو مخت عدید آننا خام خادنا خبر اور انہوں تاریخ لا چرتا ہوں یاد کچھ یولی یوسف یاد خورتا بابا میں این چین یہ دلیا اولس دلیا اولس دلیا اولس ایو منور اسلوک میں پلار امورو ماولی دلدہ ماتا سچ سرکتہ کے ان کی سجدہ کے ان کی زمان مخصد سجدہ شو رائیت دیدی کرتنے یو رویت دا خوب دے ادیم رویت دا سجدے دے سجدہ بانی نیگل دو توی بچیا بیان نکے دا خوب دے قرون اقبر بانی غطن ہوئے چاہتا ولی حالات دا سیدی دوبا سچل جور کی تالا سچل جور اسی اسی ہر بابا جوڑے تھی ادا ولی یقینن شیطان دے دو بندہ دشمن پڑا گلے گلے بارے بلکل سرگن اوی داغا زامن پیغمبران پیغمبر بانی شیطان اثر کئی کہ پیغمبری اور شیطان کے اثر کی وہ پلڑ ادائی کی پلار کے لیے اقرار کو پورا پیغمبران ملی شیطان کا خون بان روان کی فیصلہ لکان بڑا شانتا لکھ ہو گئے تو حدیث مبارک کے حجی اس تعین والا قبائل ہوائے بے کتما نہا ان کل نعمت مقصود ابن کثیر روایت نقل کی اس تعین والا قضاء الحوائج بکتمانها بحجتین کو پورا قول باندھے بے پورا قول مدد واڑے بدی کو پٹ ساتل باندھے بابا کوائی مو رکاوٹ بکتے کا پیدا کی سرت جو پٹ ہو ساتا فإن كل ذي نعمة محفوظ وکا ہر نعمت والا سرا دبل کی نہیں سوکی کی کنیو سرا کی کنیو گئے مدبو جنوی خیال ساتا ہے مدتو ایک پتے کا تچل بجور کی انبا سانتالا تچدا خستا خوب ہوتا ہو خوب غرب جی کی رب دے اپوب جی کی تو مطلب دا خبر ہوئی الاسلام دا حج الحادیث دا اللہ خبر ہے اللہ پہ خبر ہوگا اللہ پوچھی کہ مطلب ہے سرے مدادہ کہنے قرآن پہ تفسیر کی پیغمبر کو گا بس رو پہ تر قیامت پہ پوچھی کی خود کی سارا خودی رو بھی باہر من تمالی کی اور پاہی کوشش کو کہ اندہ ایک دکھ لے یاد احادیث نمراد احادیث تو خوب اب پوئی بھی پہ مطلب دے خوب انوانی ہوں تعبیر ہو یا پورا وہ کتاب آنی نعمت پل ایتن و ایتن نعمت والا ایتن اپا پورا خاندان دیا خوب ستا کمال زمان دا تول رو فخر دے دا دنیا و مو دا خورم لکھا کی پورا کرے دا میرا بانی پورا کرے دا نعمت پتلا نکہ بانی دے دنوران جنہ ابراہیم اسحاق جیسا کرب دے دیر خپوہ دیر خبردار دیر خپوہ دے عالم دے دل استعدادات اللہ استعداد دا برقرار ہے اور کیا جدید سر حکیم ابو ارے ہر مستحد لا یقین سی ضرورت تھے دا خبر ہے اس کی نے رپا کرا زمین داران کا ہو نہیں وہ پتی کی سکارے ناول لکھاور رزم کے تیس کا او گورا کہ بنی کی سکی جی دا خاور واخری ایسی لباس رہتا تحقیقاتی مرکز تھا ابو ابل وہ تدیز مکتے دادا فصل نہ کھکی جی اور دا اور دا فصل کو چن کی دا بچے کے دو میرے اصل کراؤ کر دل سے استعدادی ابھی حال استعدادات و حدیہ دادا اللہ کو ورکو دی کو نمرا دا کہ کم ہے بدا دا اللہ ورکو نا گولا اسباب سے روکے کے لئے مور پیدا کی مستر یہ پتی روڑو گیر کسی بکے رضا خودے تو بخون دنے تو خودے نرائی کنا رضا خو پر بلیا او پیپ باندے دا مور دے میا دینا دا بچی میا دے کلی چاہے تا نم حوگ دا کل مالا گے دلی دا خوزا پارا دے باندے جی اور دا خوزا کی سجی دا اللہ دا سے کرم دے احسان دے کہ دا غر طول بوجود ہے سکی وقت کی جی او بکے کی جی یونے کی جی رگونا بندی پیپونا بندی پیدے پیپونا رو رو رو آلیجی زور کو رو آلیجی نو پیپ آزادے دے چلے قوانی آزادیجی آزادے دل شروع کی برسان تا بخیتی کی چدن نکم رگونا دی یعنی کلمی با کلمی بلکل دا اسے جختی جی دا دا رضاو تا قدمہ دا نزدی حل کیجی دے چلے قوانی مکمل آزادی علیہ آزادی شروع کے بار سی اپا جڑا شروع کی لکے کہ سم رجال دا معتاد طرقی میں زیاد نا آخو دا مرد دو دینی خوچے دے جور ہو گیا جاری علمان دا تشریح الابدان ہوئی بیڑی کی آواز خطیجی آواز خطیجی آواز خطیجی جو کمال داو سی دن داو سی چدی آواز کرا و ہوا اوباسی دن نکی کرا رکا جی جس سے کلمی اگادی جی بودید دباندہ بلو کی وجود اور صحت خطیجی جس سرا اچھی بلکل سوچی پروت کے اسوچی سے وہ اخفہ نہ رکھئی مجھے اروس کن جب توڑ جن کے دقا ہر آثار موجودی بغیر اسی کی توڑ گا مجھے اب جب تجزیر اکیم کمائی خوراکن کمی قوت طاقت پکین کمی برگا کے بمارا جا سر کی جاتی معمولی مرض راجی ربا جائت اللہ کے خان جی فروج پروانی اور صدا اکری مقدیر مرض راجی خواہ پاگی کم اللہ تختی پکی آخفلہ غوختان کئی علماء دا تسبیح الابدان ادا تب داوی نتبی معنی بانی ذکر کئی حکیمون علیم جی رخفوہ استعدادین ویت معلوم تعالی در کئی گا معلومی جیسے اگر حکمت والا دے تو سمر استعداد دے داغی مناسب لقوت او ادراک ورکی حکیمون لوتی کل مستعد ما استعد لہو کم سے کسی دے تیاری ناغی مناسب لورکی احتیاط ہوگا تو سلی نبی علیہ السلام را یقین ہو تو یوسف ارون یوسف کے دینی نسے پار دے تپوس کو ان کو نبی علیہ السلام بانے سے تراجین کری اپا خون دا ملاوان کری یہ سے تیوی تپوسن را تو خیر یہ قدیم زمانے کی یہ واقعہ سے یہ جرور کرنے دے چلون لگی دلی اخفل بونے روڑے لے رکھے گے دا ملک نہ بے ملک کرے گے اپا دل ملکی پا ہم کی انقلابون را گلی آخر بے اجتا کریا تو دا سو کو عددی سکتا سا تا پوست نو کئی تو دا روح کسے دے دا روح حقیقت معلوم پیچنا دا تا پوست نو کئی کہ ستسانو معتبر خلقو خانان او نوابان او روح پل ملک پریخو پس خبر پریخو ابیا اس کے سفر مل کے پیسے ہو گئی تھی رمت میں تختی دلی بیا سے اسی قرآن جواب اور کری گی داول تپوس جواب ادا اور کرے گے بدین تپوس جواب اس پر جو قول روح من عامر ربی وما اوتیتم اور جو درن جواب کار کی جی کہتی اصحاب الکاف تذکرہ اور کرے گا دا پیوز نہیں کہتی قرآن کو سنے رہا ہمی جو ضرورت مناسب دو وقت سر جواب اور کری دار مفصل کرو دے دیسے بکنی ہے پکی دیسے کدا او یوسف او رون دے یوسف کی یعنی لوپ خبر کی جانی نکے تپوس کے ان کلا مسترگن دن خلقانی کی جو رون دقا وقت کی دو کہ وہ اوکا فاللہ اغلا سو کلا پا بردی ملکی اغلا ملک ورکور بعد پا خوان را سر روان را مصر باندی دنیز دینی دی دورا پوری مصر حاکم شوئے گرے حاکم سلطان لو حاکم باکی تو سر پر آگل لے گا دو بار آگل لے فراؤنیان کی تیرشیوی دا مصراب لو دا دو بار خلقو باکی لکروی فراؤن دا موسا ویکانا غریسیان دے دی ایران دا لکو سرحد دا لکو راگلے دا غلطا کی مخوا وقتا دا سن کی یوسف دو بار آگل لے علیہ السلام اسی مختلف وقتوں کی اللہ دیکھو بڑی کی جانی نکل کہاں یاد کا چیلو کر دو روح جرگہ کرے گا قسم پا اللہ یقین یوسف ارور دی یوسف بنیامین دا دوار بھی یدی مور دی اکا شراب میں دوار بھی آسی ہم سیتری مسئلہ دا دا کسر اولاد پر رتلار مور نین جاتے وکا پڑی پوئی چی دا رستانیرے مسران سرائی عقلی پوئی ضرورت او دا حاجت پا سر قروب و یاد بانی خود ضرور میں زیادت دا کشاران سرائی مدو سر خون دا امین دا امنگو مجموط دارا کار کل پنگو مجموری لیکن بابا زنگر پغل پی سرگندا کے ولال گمراہی ندا کنا دا با مسلمانان نے ایک پیغمبر پر زوال ہوئی ولال مانا پا خطا کے فی ذہاب عن علم دے دے کسی کرنے کے کی مجبوری کو لو منگو کو مینے راگا سر دے آگے اور حقیقت کا حال کا فکر نے کہی میں پوچھ لوں دائی دنیا دے جرگے اس پہ جرگبانی فیصلہ دا اکلا اور تبتلو یوسف ابت رہو ارمن یخرولا کم یہ واقعہ کے سنتیسی لکھی رحمہ اللہ تعالی اضواء البیان کے وہ تبی کے لا تخصف رؤیات من فوائده استحباب کتمان السرائر راز پسا تل کیا پمخت نصر گندول یہ خبر دین جواز تحذیر عن شخص بغیبت استیلا نہ احتیاط کے نکے شرین ازان ساتا اغلا مجھے کسے نظر اغلیں گے درہم مدخل رجل فی وجهه اذا لم یذره بسری صفت کول فکرہ تنقصان رسی یعقوب بیتنا یجتریك ربک ویعلمك من تعویل الحادیث ویتم نعمته علیک وعلى آل یعقوب میرا بانی اخفل ربانی پورا کئی مدخل رجل فی وجهه اذا لم یذره بل فادبتی اعتبار السبب وإن لم يؤثر ضد عناد فترقي بيوزا إذا ترقي سبب دي كنا أغلى سرگند سوء ندا خدا حكم جرزول تقلی پس بدا سي راجي نتیجة دادا تقلی پس بدا راجي نغدي خيال ساتل بل دي واقع كي دين تذكر أن لكل حادث تعويلا هر حادثة نخل راجي مداغے سے تعویل یہ مطلب یہ وہ پانجام بانی پوکنی پیجی رووتا خلق کی مشکلا خبر رو رو او بو سفر لبتا زنانا با مخیل ورا لن سفر نو واپس کے دو نگل خوزن مخیل را غلط دیرا یا بولا مخیل پوکورا لن اتس من گے با سفر با اتس من گے با مخیل نگل سفر نگل با دی اعتبار گنا چی داس حالات مخیل را روان دی روان دے مسئلہ خو آگا واپس بسو یا خر آگا لے مطلب سو نالائقا آنا مناسب حالات مسئلہ را جلالا دا یقین و باور نو دیتا آثار و نخوی علامی وی سرسلی واو لیدی جسلو باران را جی باران را نیسی سرسلی لیدی خدا و آثار دی دا سنت امیر سعیدین پکیتا دی واقع دی یوسف علیہ السلام کے کلو چیلی یوسف ارورو وی چیلو یوسف ارورو وقت دی لارتا زمانگا زمانگنا من نادا حب سلد افضل من فلان احب من فلان امانگو مجبور جماعت نپیتے پندکے پمانگلے یکنین بابا زمانگے خام خانا نواتے پا غلطے سرگندہ چے تو فکر کولنو خوا نوزال لخونا پا دیو سلا ملتا یوسف یا لڑے تو وہ غردائی یہ ادنے کے پا وخرو لکم نا معلوم آدنے کے پا نا معلوم ملتا مزگار بسیتا استا ازگار بسیتا استا مخستا استا دپلار دپلار مخزان تو ازگاری چی دپلار مینہ من سرسی دپلار بو آگانی من سرسی ازپلار خسالی زمین راسی پر نیت لیت لی گیا جی کنا خدا نیت عمل پا غلط دیتی پا غلط حاصلی اصحابہ تاثر جب توبو باسو فرس بدین خلق نیکان قومن خلق بدین اصحابہ نیکان ویلیو ویلکی دونا دا اول چارائی تستے چیو ویلنے بوئی کیا خون لگے دے دا اخبرور داونس انسان لیت تک سر اخبرور راجی ویلنی با ویلیو ویلکی دونا مینگو ویوسف معلومی جگہ کی نورم کی گلی بھی زین رائے گا دیتا یہ نمرا ویوسف او کتاس تو کوئی وہ غربے رہے کی غیابت الجب دی پجورا دنگا چندہ کی لے زنگل کی چرتا پلارا باندی جورا چندہ دنگا ہوگو رہے تھے واتوئی اچت دے کی جا اللہ بیا دمون اچت دے کی زنی روان دلاری کافرے تو یہ تاسو خام خاصے ان کی مطلب داو کی مکو ادا کر مکو پوس کی نکی جمہوریت کے آرہ طرف تا زور دے میں تو کوئی نہیں زیادہ سے ہو کر تو گزارا ہوتا تو کہتا ویلی جو جمہور سے کول ایک ایسا بربان جمہور سے اخفر رو وجن جمہور سے اخفر رو دپلار میں لیلی کو کخپاچی جو زیادہ رضا کو کلی رمک میں لیلی سی کفر راشی بھی دنی راشی جمہور داوی کنا جب اگر سارا سم خماب ویلی کار روگن ویلی کار جمہور پخوارا سے دا پیغمبر اولاد کے لاس سے نور پہ کے لاس سے نور دا کم دے گیڑ کوڑا دے کم زمبل یا ان کن تم پاڑین درگا تام سر پلا لڑا لڑا وہ ہوتا بابا زمن کسی کی پارا تو اقبال نے کہ تو دوبارہ بھی ہو سب معلومی جی کہ جو مقصد تو گوتی مکی تکولی دی وہ یعقوب علیہ السلام من نکر ہو کہ تاسی وہ کار لگائی میں دے با دو تین مالا کا کور بما کی ضرورت کی تھی جی میل مرا جی میں تو وہ دوڑے خوب بول رہا ہوں کہ اتنا اسوار بے اسوار کی رم باکی نیو خوب نکن خمانی ضرورت تسے میل مرا مرا بغولہ شکر کم بڑھائی ماں یہ سب ہم جبانی پڑھ بار کی اتبار میں کہ بل اگر کی دے بھی خراب کر بکسی پولے گرنگلے میں رولے میں دیکھ جال لیسی خدا وعلم نیوز دا سکار نکی سب بولے کی جا پار میں کیسنا خوشی کہنا سلار گدر رو گدر تا معلومی دا خبری پر آمد تکلی دیتا سوئی سیاست دیتاوی ازر دیتاوی چل دیتاوی ضروریات را تین کی دا خبر را روانا دا دا خبر را گل اوز نتابع بکار را ہمیں گی بار میں کہتے ببارہ بھی اصف کے ہمیں گا ہوتی ہم خام خا خاص بلا یو خیر لتا ان کی انہوی لاموی لہو جا لاموی لنا جا جنلوی لنا سے ہون اس لیے جنلہ برام استمرار من گا نیسا جا خیر گورو جسر میرا حبابات تو آگا خبر نکائی ریغ من سرا ارسل ارسال پر خودل ارسل اہل عراق ولم یزدھا ارسل اہل عراق وینی گلی خریلی گلی اپنا نارسل خوشی کر پیخی ارسل ہمانا ریغم سرا غدن سبا دیبا اتری بھی لبی بوکی وارا خوش آلی جی کہ بکن سہلے تو اوشو کئی بگانی اوشو کئی بلتی اوشو کئی بلتی اوشو کئی انگیر اوشو کئی اور مل جاؤں گی باکار روک تینا خوش آلی جی نی جرتا ابتری ہی غلاب لگو کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یورپی جب تکلیف اسی لیو گاندھی کی علاقہ کے مار لڑم دی کی تھی ایسے یہ شرمخ ہونا تھی یقین من خاص در یقین خام خاید ساتین کی بلکہ نکل کن یو کر رہا کرنا اِنَّا يَوْ لام بل او پسی لام بل احافظونی بل مخم دقا و خالتا ناسی ہون لناسی ہون بما پریشانا کئی بوتلے دستا سو دلا آن تز حبو بیوی بوتلے دستا سو ددو اگر ایک اندہ کہ مات لے کی سرمت یا کو لہو ادو خوری مات لے کی سرمت اتا سو دکی ہیں گے سترا تقبل کار بلی جائے لرگی یا واقع یا گوڑی بیوی پاہو کسی رو خوارشی ہے چاہتا اور دے بھلے اوگان مات کی اوہ تو دو کہ تیرے اوپنی گئے مات کی لے سرمت ہمیں گے مجبوط دالا عصبہ تعصب کلکن تو ہوئی ہمیں گے لے آو مجبوط دالائی مدہ یقین منگا و پدا وقتی خام خاصی توانیان بلتن ان مرے لام دے اس لیدہ ارزین پچرا و پدا ہوا ہوگا رہے یا ہمیں گے سو توانیان نقصان دو دو سنگے سے ملنے سی انہا اذن لفاسرون ریخو اغسرن فارسلہو معاہم نکلے کے بوتے لیے سب کرتے بوتا میرے جاتے بوتا کن لے کرتے کہ بنور کر لکم حالا پورتے بریب تھا بکلی خلقو اللہ کان سر لازین علیہ بوتا زالہ آوازی جاتا واجمعو ان یجالو گریب ان یجالو فی غیابت الجب جگہو کلا ادو اتفاق کو اتفاق ہو کو پڑے بانے اوٹنے تو جو طرف پلار رہا کیکی دے تو خوشی بورت پندہ کے دائتا مصر رو رو ایلی مکو ادا کار کتا سو کوئی مجائی سامنے توا چاہی عربو کے اسنس کے سفری علاقو بانے کے پسن طرف قاتلی بھی مجھے چلو کوئی کنے سیدو بو اور دے طرح سے دیوالین نو نبا پاہے بانے بوکا اور رسول کافرے کی بخین دے سرے بوکی ہوں گے اور پڑی بے سرے گی نکی بلالا نظر لگا پاہے برا کے ضرورت با صدا با نو نتاک کی با پکیتا ہو نکوز با سوتا چوکا ضرورت پہ دنفل پورا کر تیار سی اکول کو تیار ہو اواؤ کرو منگا یوسف تھا وہی نبوت نو کنا وہی پمانا گڑ کی خبر اکول مریم تو وہی نو کرے نو کو گڑ کی خبر اکول مجھے تم وہ کلا گڑ کی خبر اکول اور گڑ کی خبر اکول منگا دیتا خام خا دا خام خا خبر پورا تو پورا لکھنؤ پورا تو پورا وہ خبر کہتے دو خام خا بدو بدی ماں ہمارا کتا سے سیکری باقی سرکو کو اور دونوں پوا کی صرف لڑکی کے سنجرا اللہ پریشانیندہ تسلیندہ پریشانیندہ پری حالات اور تسلیے کے دے بانجام بخیر راجی خدا کل راجی پتن کل راجی سب کا لپس راجی لسکا لپس راجی سبا راجی پتن سے وهم لا يشعرون ابو نوكوت يوسف لذي كده سلجر على الله يوسف على صلاة السلام يتوي كوي تغير رو علمان لكيلة غراب القرآن خازن باس نور يوسف على صلاة السلام تلي ترسانية دعا كرغا دعا عليه السلام لما القوة في الجد دعا كيدا الله تتوصل بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا یا صاحباً غیر غائباً ویا قریباً غیر بعیداً ویا غالباً غیر مغلوباً اجعل لی من امری فرجاً ومخرجاً مالا پدی مشکل کی آسانی رہتا ہے اللہ ادبی پریشانی نہ موباسا نتو سرگندی کا پناہ نہیں نزدی لری نہیں ضروری کمزور ہے نہیں اللہ ما خلاص کا لازما پریشانی رکے تھا ندا خونے کولا بوتی لارے لے نوز جڑائے سو روکلا وہی لیے دو لارے دو پلار پلتا احسان تیری کی بی گئی ما سوتن یب کون جاری دائیری سے جو کہہ گئے غرش کی چلو سو وہی لیے دو بابا زمن ننگو کوئی تینن پلیو دو بل نمک کی چیزوں پچار کو لکی اپنے سمجھے سو پرا سامان سہا تاک سخمان پر غوالو کلاسی کارلا میں غرے کے سامان کی بھی کفالے کی بھی سادر کی بھی داسن تبر کی جاتی گئے صداغہ کی بھی لو یا تبر کی ناغو اخلی ہو پیسا فلکار کی آئے تاکی دا جاتا مجھے تاک سخمان مجھے پرے سو پلکار سہا سامان سہا حقل اوزیب نمات کے سرمخ بابا دا اولیاء و گفن بولی جی اتا دخلینا خطر و خبر کنا حق جو اللہ و کل اللہ سرا نمات کے سرمخ او جا سر دام بود درو دین خبر او داغا دخلینا مالی بیدی کنا نیت تمون لوائی دین کلی دار کنکی فرمان تبی مومنین آنیت تمون لوائی یوزرم ادار کنکی دا یوزر دل کل سمانا کن بدی بی مانا کم کن تاس غو با زائدہ جی کفا باللہ با زائدہ دا دی زائدی مانا دائی چی دا نئین اصل کلام پروتین خود دا مطلب انگی چی دا سین اسی مانا نیستی مطلب نیستی دا مطلب نہیں دا سی امان تا مؤمن لنا مانا پورا دا کچی دیر آولا ورنس مانا چی دمرا تلکون راوس دمرا زور راو تکیتا یا رسول پیری انتا دی مؤمنین جاتا اینا امانا نکوتی اما انتا دی مؤمنین امیتا بلکل یقین کنکے پنندوانی اگر کنگا رسیلی بلکن ترگنگا سلا اگر کنگ رسیلی مالنگو خواسین درو دین او کرشیا والا انتا بودیم یقین نکاو درکی یہ محبت پرتی لکنا ازست بطا دموع نفی حدودین وَذَسْتَبَتَتْ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ تَبَيَّنَ مَنْ بَتَى مِمَّنْ تَبَاكَ تسترگو کی وہ خراسی لیکن بزرین جاری ناغتی جنگی کی جبارتا نا تباتا کی پزور جائی تکلو بان جائی مجھے گا اگر بزر اخلاس جارا نو اکا نا اور چلتا پلا رکھو سپان تحصیف کولی ہے تسترگو راکی ادا وہ خبیجی ادا چیچی شروع جی ناغو تایی را خبر رسندہ خبر مل امر کماتا کولون بلکہ خطرناک خبر کم بل ماتی